بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى الله متكسانيا ومرة نجينة katika muda huu بعد ya kusali صلاة الظهر ولله الحمد ikiwa tunaendelea na darasa zetu katika muda huu tunakisoma kitabu إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان كتاب كليتشوانديك وانا كواندلي وانا فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان حفظه الله تعالى نليو يوم الثلاثاء يليو نسيكو يجمعن الثاني والعشرين يتريه شرنا بيلي من شهر شعبان katika mwezi huu wa Shaaban ya mwaka 1447 hijiria. Siku zimekwenda kulikweli. Mgeni wetu shahrullahi Ramadhan, mwezi mtukufu wa Ramadhani, yupo karibu anabisha hodi. Ni baada ya siku saba tu au siku nane tutakuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatuna zaidi ya wiki moja. Tayib, na darasa yetu leo insha Allah itaanzia katika darasa ya tisa. Qala hafidhahu Allah ta'ala, ad-darsu at-tasi'u fi bayani fadaili siyam. Sheikh anasema hafidhahu Allah ta'ala, الدرس التاسع دراسة التاسع في بيان فضائل الصيام katika kuzibainisha fadhila mbalimbali za funga. Ndio darasa yetu ya leo. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة. Sifa njema nistahiki ya Allah juu ya neema zake zilizo za siri na dhahiri. Shara'a li'ibadihi ma yuslihuhum wa yus'iduhum fi dunya wal akhirah. Ameweka sheria kwa ajili ya waja wake ya kile ambacho kinawatengeneza wao. Wa yus'iduhum fi dunya wal akhirah, na kinawapa utukufu wao hao waja katika dunia na akhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, na sala na salamu zishuke juu ya nabii wetu Muhammad, wa alihi na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa sahbihi na juu ya masahaba zake, nujumil huda az-zahira, nyota za uongofu zenye kupamba. Azahira ni sifa ya nujumu, hizo nyota ni zenye kupamba. Masahaba ni nyota za uongofu. Wa man tabi'a hadiyahu kadhalika, sala na salamu zimwendee yule ambaye ameufuata muongozo wake mtume, watamassaka bisunnatihi tahira, na akashikamana na sunna zake huyo mtume zilizotaharika alayhi salatu wassalam. Amma ba'du, Sheikh anasema ama baada ya hayo, ayuhal muslimun, enyi Waislam. Hapa Sheikh anazungumza na sisi Waislam na anatuita kwa sifa yetu ya dini, akituelekeza fadhila mbalimbali zinazopatikana katika funga. Anasema hafidhahullah, ayyuhal muslimun, nudhakkirukum bifadilati hadha ash-shahri mubarak, enyi waislam, tunawakumbusheni nyinyi kwa fadla za huu mwezi uliobarikiwa. Wa nas'alullaha an yuwaffiqana lightinami awqatihi bil 'amali salih, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana, atuwafikishe sisi waislamu, lightinami awqatihi, kwa ajili ya kufaidika na nyakati zake hiyo Ramadhani, bil 'amali salih, kwa kufanya matendo mema. Wa an yataqabbala minha, na atukubalie na atakabali katika hayo matendo mema. Kuna watu wana minha na kuna wana minna. Kwa wale wenye minha, kwa maana atakabalie katika hayo matendo mema, ama wale wenye minna, bimaana atakabalie sisi hayo matendo mema eh? Wayaghfira lana khatayana, na atusamehe sisi Allah madhambi yetu, makosa mbalimbali tuliyomkosea, atusamehe Allah. Dua hiyo, innahu samiun mujib, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na ni mwenye kujibu. Kisha shaka anasema faqad rawa ash-shaykhan an abi hurairata radiyallahu anhu, kwa hakika wamepokea mashehe wawili, wanakusudiwa al-imamu al-bukhari wal-imamu muslim rahmatullahi ta'ala alayhima, an abi hurairata radiyallahu anhu, kutokea kwa abi huraira radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتكيك ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم كتومك سيما كل عمل ابن آدم له ما تدو يوتي يمنا آدم نيكيي ومانا كبينيشي وإيرواكي نانزي وثواب زاكي عمل زكوهيفيو كتك الإسلام. Kullu amali ibni adama lahu, matendo yote ya mwanadamu ni yake yeye, kwa uwazi wa ujira wake. Ufafanuzi unakuja hapo mbele. Matendo ni yake yeye mwanadamu kivipi? Alhasanatu biashiri amthaliha, jema moja ambalo huyu mwanadamu analifanya, biashiri amthaliha, ni kwa kumi mfano wake. Ukifanya moja katika khairi, katika amalun salih, unapata kumi mfano wake. Ila sabi miati dhifin, mpaka ziada ya 700. Kutoka kumi utaendelea kupewa thawabu na kuongezewa ujira mpaka 700, mpaka ziada ya 700. Hivyo ndivyo alivyo matendo ya kheri anayoyafanya mwanadamu, hulipwa moja kwa kumi mpaka 700, yani moja kwa 700. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah ta'ala na hii ni hadithun qudsiyun, illa siyama, isipokuwa funga, ibada ya funga peke yake, malipo yake yamekuwa ni siri baina ya Allah na mja wake mwenye kufunga. Illa siyama, isipokuwa funga, fa innahu li, na hakika hiyo funga ni ya kwangu, wa ana ajizi bih, na mimi nalipa kwa sababu ya funga hiyo. Wanzur fadilata asiyam, hebu tizama ubora wa funga. Kwani ibada zote katika Uislamu tunamfanyia Allah, zote من صلاة وزكاة وحج وقراءة القرآن والذكر والتصدق وأمر بمعروف ونهي عن منكر عبادة زوت kuanzia kuswali, kutoa zaka, kufanya haji, kusoma Qur'an, kufanya adhkari, kufanya khiri mbalimbali, kuamrisha mema, kutazama baya, ibada zote tumfanyia Allah. Na yeye Allah ndiye mwenye kutulipa. Lakini angalia funga kwa upekee imehusishwa na Allah. Illa siyama isipokuwa funga fa innahu li, kwa hakika hiyo funga ni yangu, wa ana ajzi bih, na mimi ndio mwenye kulipa kwa sababu ya funga hiyo. Haina maana kwamba ibada zingine sio zake, wala haina maana ya kwamba ibada zingine analipa mwingine. Hapana, ibada zote ni zake na yeye ndio mwenye kulipa. Lakini kuhusishwa saumu peke yake kwenye kutajwa hapa yaonyesha fadhila yake hiyo funga na nafasi yake kubwa kwa Allah. Inasema hadithi, taraka shahawatahu, ameyawacha mfungaji matamanio yake. Taraka shahawatahu, ameyawacha matamanio yake huyo mfungaji. Wa ta'amahu, na amekiwacha chakula chake. Wa sharabahu min ajli, na amekiwacha kinywaji chake kwa ajili yangu. Na hii ndiyo siri ya kufadhilika ibada ya saumu kiasi ambacho Allah akasema ni yake. Ibada hii inahitajia utakasifu na ukweli kwa kiwango kikubwa sana, maana hakuna anayejua kwamba ni kweli umefunga isipokuwa Allah na nafsi yako. Sisi wengine unaweza kutudanganya vizuri tu, ukajipiga vitu vyako ndani huko, ukajifuta midomo vizuri, na ukaja ukakaa na sisi ukajilegeza na miayo mingi, kumbe uko ndi. Sasa mwenye kujua ni Allah na nafsi yako, kama zile somu za watoto zile za uongo eh? Kiingia chooni na gida maji kulikweli, au wakati wa Ramadhani ndio wakati wa kwenda kuogelea kwenye mabwawa huko na mito mbalimbali, akipiga mchomo tu na gida nguchu za kutosha, watu wakirudi kutoka kwenye kuogelea wamepauka, wanajitia wamechoka, wana lolote, wameshiba maji. Sasa pana watu wazima wako hivyo. Na ndiyo maana mfungaji wa kweli Allah anamjua kwamba huyu mja wangu kafunga kweli, ameacha chakula hajala, ameacha kinywaji, na kamwacha mke wake ambaye yuko naye nyumbani kwake, hazuiliwi na mtu yoyote, akitaka afanye lolote, lakini lillahi rabbil alamin, katika mchana wa Ramadhani anajizuia na ahali yake, na waongo wanajulikana. Kwa hivyo taraka shahawatahu, ameyawacha matamanio yake. Wa ta'amahu, na chakula chake. Wa sharabahu, na kinywaji chake. Min ajili, kwa ajili yangu. Lisaimi farhatan, hadithi inaendelea, na mwenye kufunga ana furaha mbili. Farhatun inda fitrihi, furaha ya kwanza ni wakati wa kufuturu kwake. Wanasema ulama, wakati wa kufuturu hapa muradi wake ni moja katika mawili, imma inda alghurub, imma wakati wa kufuturu maana yake wakati wa kuzama jua. Kwa kila siku anayofunga anafurahi kwa zile futari zake ambazo anakuwa nazo, maji baridi, juisi nzuri, anatende, ana maziwa, na wakati ule nafsi yake inatamani kula na inatamani kunywa na ndio mahala ambapo chakula na kinywaji kinaonekana kina ladha. Yartah inda fitri, wakati wa kufungua, yani inda alghurub. Pia wanasema maana nyingine inda fitrihi ay fil eid, furaha wakati wa kufungua kwake katika siku ya Eid, wakati amehitimisha saumu yake kwa kuingia katika Eidul Fitri, watu wanakuwa na raha kulikweli. Na ndio maana ni sunna hata pale asubuhi kabla hujaja katika musalla ukala pale, ukapiga tende zako, ukapiga supu, si ndio bwana? Watu wanakuja uwanjani na bashasha siku ya kuhitimisha funga. Hiyo ni furaha ya kwanza ya mfungaji. Lakini furaha yake nyingine, wa farhatun inda liqa'i rabbih, na furaha nyingine wakati wa kutano la Mola wake mlezi huko akhira, pale ambapo atayakuta malipo ya mwenye kufunga yalivyokuwa makubwa. Na tutaona huko mbele as-saimun katika malipo yao wameandaliwa pepo yao maalum, na mlango wake ni maalumu, hawaingii hapo isipokuwa wafungaji. Kisha hadithi kaendelea, wala khulufu fami saimi, na kivundo cha mdomo wa mwenye kufunga, inda Allahi, mbele ya Allah, raiha, ile harufu mbaya yenye kutoka kwenye kinywa cha mfungaji kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila ya kula wala kunywa. Utumbo ule huwa unapandisha harufu kali kwa kuwa umekosa kitu cha kumengenya kwa muda mrefu. Wakati mwingine hata ukipiga mswaki kwa mfungaji harufu ipo tu, hiyo ni kheri. Wala khulufu famisaim, na kivunda harufu kali ya mdomo wa mwenye kufunga, inda Allahi, mbele ya Allah, atyabu min rihi misk, ni nzuri zaidi hiyo harufu kuliko harufu ya marashi ya miski. Sisi viumbe ndio tunaona harufu mbaya, lakini kwa kuwa harufu ile yenye kumtoka mfungaji kwenye kinywa chake imezalishwa na ibada, ni athari ya ibada ya funga, Allah anaipenda harufu ile. Sawa, eh? Na hili limekuwa ni la kawaida kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anawapenda waja wake katika mandhari wakati mwingine si nzuri ya kupendeza, lakini kwa sababu mandhari ile ni kwa ajili ya kumwabudu. Ndiyo katika haji watu wanapokuwa wamesimama katika viwanja vya Arafat, imekuja sunna Allah subhanahu wa ta'ala anawachomozea ahli al-mawqif, kisha akijigamba nao kwa malaika akiwaambiwa, undhuru ila ibadi haula, hebu watazameni waja wangu hawa hapo Arafat, jauni sha'athan khubran, wamenijia mimi hali ya kuwa ni vitimtimu nywele zao, wamejaa vumbi. Weangalia hali ya kuvurugika nywele na mtu kuwa na mavumbi, si hali nzuri, sio unadhifu. Lakini kwa kuwa hali hiyo imetokea kwa sababu ya ibada ya Allah, Allah anaipenda hali ile kwa waja wake na anawatukuza wale wenye muonekano huu. Ndio mfano wake hili la harufu mbaya ya mfungaji. Nyinyi viumbe hampendi harufu mbaya, eh? Na pengine ukamsimanga mtu ukapiga mswaki bwana, hautumia dawa bwana, unakuwa mgonjwa ya. Lakini kwa Allah, kwa sababu harufu hiyo ni kwa ibada, ni nzuri kuliko marashi ya miski. Sheikh anaeleza rahimahullah, fahadha alhadithu sharifu, na hii hadithi iliyokuwa takatifu, yadullu ala jumlati fadaili wa mazaya lisiyam, inajulisha juu ya idadi kadhaa ya fadhila, wa mazaya, na mambo makhususi, mambo maalumu lisiyam kwa ajili ya funga. Min baini sairi al-a'mali, baina ya yaliyobakia katika matendo, funga inapambanuka kwa fadhila na sifa mbalimbali baina ya nyinginezo katika amali za kiibada. Minha, shekhe anakukotoa sasa miongoni mwa hizo fadhila zilizoletwa na hadithi hii kuhusiana na funga, anna mudha'afatahu takhtalifu am mudha'afati al-a'mal al-ukhra, kwamba kuongezeka kwake thawabu kwa sababu ya funga, anna mudha'afatahu, kwamba ongezeko lake la thawabu hiyo funga, takhtalifu linakhtilafiana hilo ongezeko, am mudha'afati al-a'mal al-ukhra, kuhusiana na ongezeko la thawabu la matendo mengine. Kivipi? Famudha'afatu as-siyami la tanhasiru bi'adadin, na ongezeko la thawabu za funga, la tanhasiru bi'adadin, halithibitiki kwa idadi. Hakuna mwenye kujua idadi ya thawabu za mwenye kufunga, haijulikani, ni siri ya Allah. Bainama al-a'malu al-ukhra, baina ya pale ambapo matendo mengine imejulikana ongezeko la thawabu zake, tudhaafu, yanaongezwa haya matendo mengine, alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja kwa kumi mfano wake, ila 700 dhifin, mpaka ziada ya 700. Ama kwenye funga ongezeko lake la thawabu ni tofauti na ibada nyingine, halijadhibitiwa kwa idadi ambayo sisi tunaijua. Hiyo ni siri yake Allah. Haya, wa minha, na miongoni mwa hizo fadhila za funga na mambo maalumu ya funga, anna al-ikhlasa fi siyami aktharu minhu fi ghairihi min al-a'mal, nalo hili ni jambo, anna al-ikhlasa fi siyami, kwamba hakika ikhlas, utakasifu wa nia katika funga, aktharu minhu, ni mwingi zaidi huwa utakasifu kunako hiyo funga, fi ghairihi min al-a'mali, kuliko katika isiyokuwa funga miongoni mwa matendo. Utakasifu wa nia unapatikana kwa wingi zaidi kwenye funga kuliko fi ghairihi min al-a'mali, katika isiyokuwa funga katika amali. Kwa kuwa bwana, funga ni jambo la siri sana, unaweza ukadanganya na watu wasijue kwa vile ilivyokaa. Sio watu, kuna watu wanadanganya tu, nimefunga bwana, nimefunga bwana, lakini kumbe kobe, kwa sababu hata kula mbele yako, unaona bwana, hali mbele yako, nimefunga bwana, mimi niko na nyinyi bega kwa bega bwana, kumbe kobe yeye anazungumza hivyo ili katika jambo la futari awepo. Umefika wakati kufuturu, ndio wa kwanza kukimbilia makaimati na tena, kumbe hakufunga, lakini hamjui, mnajua ni swai. Likauli, na ikhlasi nadhihiri zaidi kwa ajili ya ile kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi al-Qudsi, Allah aliposema taraka shahawatahu, ameyawacha matamanio yake huyo mfungaji, wa ta'amahu, na chakula chake, wa sharabahu min ajili, na kinywaji chake kwa ajili yangu. Wa minha, na miongoni mwa fadhila mbalimbali za funga, anna Allah akhtassa siyama linafsihi baina sa'iri al-a'mali, kwamba hakika Allah ameihusisha funga kwa nafsi yake, min baini sa'iri al-a'mali, baina ya mengineyo katika matendo, ameihusisha funga kwamba ni yake, pamoja na kwamba matendo mengine ya kiibada ni yake yeye, lakini funga imehusishwa. وهو الذي يتولى جزاء الصائم نهي الله ndio ambaye anatawalia malipo ya mwenye kufunga. Hii inaonyesha utukufu wa funga na fadhila yake. Liqaulihi, kwa kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam katika alhadith alqudsi aliposema Allah, as-sawmu li, funga ni yangu mimi, wa ana ajizi bih, na mimi ninalipa kwa sababu ya funga hiyo. Wa minha, na miongoni mwa fadhila mbalimbali za funga, husulul farahi lisaimi fi dunya wal akhirah, ni kupatikana furaha kwa mwenye kufunga katika dunia na akhira. Na hivi ndivyo walivyo waumini. Waumini bwana, funga inawapa furaha kweli kweli. Wewe watizame wakati wa iftar, watu walivyokuwa na bashasha, wallahi linadhihirika hili. Wewe waangalie Waislamu katika Ramadhani, katika swala ya maghrib, kabla ya swala, wakati wanafanya iftar, angalia walivyochangamka maskani zao, biskiti yao, sufura mbalimbali zimetandikwa vyakula, vinywaji. Lakini waangalie baada ya swala ya maghrib, watu wanavyochanguka wakiwahi majumbani, mwenye pikipiki yake, mwenye bajaji, wengine wamepakia na watano kwenye magari, wanahandikana furaha bwana, si ndio? Ramadhani ni msimu wa aina yake. Husulul farah lisaim, ni kupatikana furaha kwa mwenye kufunga, fi dunya wal akhira, katika dunia na akhira. Farhu inda fitrihi, ni furaha wakati wa kufungua kwake, bima abaha Allahu lahu, kwa kile ambacho amekihalalisha Allah kwake yeye. Hiyo ni furaha ya duniani. Wa farhul akhirati, na furaha ya akhira, furaha ya pili hiyo, bima a'adda Allahu lahu min athawabi al'azimi, kwa sababu ya kile ambacho amekiandaa Allah kwa ajili yake huyo mfugaji katika thawabu kubwa. Wa hadha min alfarahi almahmudi, na jambo hili ni miongoni mwa furaha yenye kuhimidiwa, mtu kufurahi wakati wa kufuturu, akafurahi kwa sababu ya funga yake huko akhira. Hizi ni furaha zilizohimidiwa. Kwa nini? Liannahu farhun bitaati llahi, kwa sababu jambo hili ni furaha kwa ajili ya taa ya Allah. Ndio maana ni jambo zuri mtu unafurahia taa, na wala si furaha ya maasiya, na furaha ya taa ni jambo jema. Kama qala Allahu ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, sema Muhammad waambie, kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rahma zake, na rahma ni Qur'an, na imekuja rahma ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fabidhalika, basi kwa sababu ya hilo la kuletewa hiyo Qur'ani, falyafrahu, na wafurahi. Furaha ya taa ni ibada pia. Wa minha, na miongoni mwa fadhila za funga, ma yatruku siyamu min athari, ma yatruku siyamu min athari mahbubatin inda Allahi, miongoni mwa fadhila ni kile ambacho inakiacha funga, min athari mahbubatin inda Allah, miongoni mwa athari zenye kupendwa mbele ya Allah. Funga inawacha baadhi ya athar, na athari hizo zinapendwa mbele ya Allah. Miongoni mwa athar, wa hiya taghayyuru raihati fami saim, nazo hizo athari ni kubadilika harufu ya kinywa cha mwenye kufunga, bisababi siyami, kwa sababu ya kufunga. Wa hiya atharun nashat ani taa, nazo hizo ni athari zilizozalikana kutokamana taa, fasarat mahbubatan inda Allahi ta'ala, zikawa athari hizo ni zenye kupendwa mbele ya Allah ta'ala. Wala khulufu famisail, na kivundo cha kinywa cha mfungaji, atyabu inda Allahi min rihi misk, ni kizuri zaidi chenye kupendeza zaidi mbele ya Allah kuliko harufu ya miski. Shekha anasema wa min fadaili siyami, na miongoni mwa fadhila za funga, anna Allah ikhtassa saimin adhim, kwamba Allah amewahusisha wenye kufunga, bibabin min abwabil janna, kwa mlango maalumu miongoni mwa milango ya pepo, la yadkhulu minhu, haingii katika mlango huo, ghairuhum, mwingine asiyekuwa wao, ikraman lahum, kwa ajili ya kuwakirimu wao. Huo ni mlango wao tu, kama fi sahihain an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika sahihi mbili kutokea kwa Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, acha kulala, kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, inna fil jannati baban, hakika uko katika pepo mlango, yuqalu lahu Rayyan, unaitwa mlango huo Ar-Rayyan, ndio jina lake, ni mlango huo katika milango ya janna, yadkhulu minhu, wanaingia kupitia mlango huo, as-saimuna yawm al-qiyama, wenye kufunga siku ya kiyama. Makobe hawana nafasi hapa. Ikaja taukiti, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, haingii kupitia mlango huo yoyote asiyekuwa wao, yuqalu, patasemwa siku ya kiyama, wakiitwa, aina saimun, wako wapi wenye kufunga, wale wafungaji wako wapi leo, fayakumuna fayadkhuluna, na wanasimama wafungaji na wanaingia peponi, faidha dakhalu, na pindi wakiingia humo peponi kupitia huo mlango, ughliqa, unafungwa, falam yadkhul minhu ahadu, na haingii kupitia mlango huo yeyote. Alafu pana mtu Ramadhani inaingia mpaka inatoka hafungi, wa huwa muslim, aina al-uqul wa aina al-qulub, akili ziko wapi, zimekwenda wapi nyoyo? Vijana wengi wa Kiislamu wake kwa waume hawafungi katika za hawafungi, hawana sababu yoyote. Mtu anakuambia bila haya, Ramadhani mwaka huu bwana sijafunga bwana, mwaka jana nilijitahidi nikafunga 10, lakini hii kaka, hii imenikuta bize kweli. Hana, anazungumza kama jikafiri, hana hata wasiwasi eti ubize hajafunga. Hawa ni wengi kweli kweli. Wa min fadaili siyam, na miongoni mwa fadhila mbalimbali za funga, annahu yaqi sahibahu mimma yuudhihi min al-athami wa yahmihi min ash-shahawati ad-dharra, adhim, na miongoni mwa fadhila za funga, annahu yaqi sahibahu, ni kwamba hakika hiyo funga inamkinga sahibu wake, inamkinga mwenye nayo huyo mfungaji, mimma yuudhihi, kutokamana yale ambayo yanamuudhi yeye, min al-athami, katika madhambi mbalimbali, wayahmihi, na inamlinda, wayahmihi, na inamlinda yeye, funga inamlinda mfungaji, wayahmihi, na inamlinda yeye, min ash-shahawati dharra, kutokamana na matamanio yenye kudhuru. Ndiyo sababu funga inakuza katika imani. Funga inaongeza attaqwa wal khawf min Allah wal yaqin bi liqa'illah. Funga inaongeza uchamungu na kumhofu Mola wako, inaongeza yaqini kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na funga inamfanya mtu kudiriki neema ya Allah aliyokuwa nayo, kwa sababu kutoka alfajiri mpaka jua linazama huli chochote, hunywi wala humgusi mke wako unayempenda na unamtamani wakati mwingine. Sasa unadiriki kwamba Allah amekuneemesha, kwa sababu unauhisi uchungu wa njaa, unahisi uchungu wa kiu, unahisi uzito wa matamanio. Kwa sababu kuna watu nje ya saumu yeye hajawahi kukaa na njaa wala kiu, na ana mke na wake. Kwa hivyo ukimwambia habari ya njaa hakuelewi sana, anakula anapotaka, anakunywa anapotaka. Pana watu hawana chakula, fukara hawana chakula, ni watu kubahatisha bahatisha, leo kapata kesho hana, wanaishi na njaa, wako na kiu, kuna mabarobaro wanataabika, hawana wake. Mtu anakuambia niokoeni jamani, nimezidiwa jamani, maji shingoni. Afanya subira kaka, jitafute kwanza, sikurupuke. Una mahari wewe? Sijajaliwa. Sasa kwa sababu hujajua uchungu wa shahwa. Lakini kwenye Ramadhani ile wakati mwingine sasa zinakuja zile. Lakini ndio hivyo tena, umepigwa endi break. Nasema nitatoboa mimi leo, wacha niondoke hapa nyumbani, si nikapata balaa la kufunga miezi miwili mfululizo. Sasa ni siku moja tu. Vipi yule barobaro ambaye kashafikia baligh, anahitaji mke, toka amekomaa ana miaka 15 16 hajaoa, analia niozesheni jamani, sina uwezo. Ndio utajua namna anavyoumia. Wale hawalali, wakati mwingine hawalali usingizi hauji. Hii funga ina mafundisho makubwa sana. Sasa baada ya Ramadhani ukimuona fakiri anakuambia sijala, utatoa, unaujua uchungu wa njaa na kiu kikali, kaka koo limenikauka, najua liona kiu likiona Ramadhani. Kwa hivyo wale wenye uwezo au watu wenye neema kwenye miji, hii somo inawafunza jambo kubwa sana. Kwa hiyo funga bwana pia ni kinga kutokana na matamanio yenye kudhuru, lakini pia min adhabi nar, na somo ni kinga kutokana na adhabu ya moto, kama warada fil ahadithi, kama warada fil ahadithi, kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali, imekuja anna siyama junnatu, kwamba hakika funga ni kinga, bidhammi aljimi wanuni almushaddada almaftuha, neno junna kwa kuitia dhamma jimu juu, na kwa nuni yenye shadda yenye fataha, junna ai siturun hasin, ni stara yenye kukinga, min hadhi al-akhtar, kutokana na hizi khatari mbalimbali, khatari za madhambi, khatari za matamanio, na khatari za moto wa jahannam. Adhim ilahuna hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.